у менскую вандроўку пасля двух Осальда варта было б узяць кнігу журналісткі Прысцылы Макмілан «Марына і Лі». 527-старонкавы том у цвёрдай вокладцы выйшаў у 1977 годзе. У 1959 Макмілан працавала ў Маскве як няштатны рэпарцёр на амерыканскі газетны «Сіндыкат», жыла як і Освальд у гатэлі «Метраполь», і па падкастцы знаёмага з амбасады пайшла браць інтэрв'ю ў перабежчыка. Освальд пагадзіўся, надзеў касцюм з гальштукам, прыйшоў да яе ў нумар і адказваў на пытанні. Ён уразіў яе тым, што хваліўся першым самастойным дзеяннем у Маскве. Адзін прайшоў да універмагу «Дзіцячы свет», купіў марозіва і вярнуўся. Яна адзначыла дзіўнае спалучэнне інфантыльнасці і рашучасці. Усё ж далёка не кожны быў здольны на такі крок, як адмова ад грамадзянства і пераезд у чужую невядомую краіну. Потым яна напіша: «Калі наша гутарка падыходзіла да канца, у мяне ўзнікла жахлівае адчуванне марнасці. Яго чакала, я была ўпэўненая, расчараванне. Калі ён сыходзіў, я запрасіла заходзіць. Расійцы мяне папярэдзілі, сказаў Освальд, каб я не размаўляў з амерыканцамі. Але перад тым, як зачыніць дзверы, ён паабяцаў не рабіць рашучых крокаў, не паведаміўшы мне. Праз два дні я пайшла на другі паверх і спытала ў дзяжурнай, дзе Освальд. Ён з'ехаў, адказала яна». Пасля забойства Макмілан здолела пабудаваць даверлівыя адносіны з удавой Освальда і запісала больш за 700 старонак інтэрв'ю ёй. Яна называла Марыну вельмі сумленным чалавекам, які гаворыць праўду. Кніга «Марына і Лі» стала класікай, яе высока ацаніў Мэйлер, які, аднак, адразу заявіў, што не з усім пагаджаецца, і патлумачыў, іначай навошта яму было б пісаць сваю кнігу. І сапраўды. Увогуле, калі паставіць за мэту захапіць сабой усе дакументы, прысвечаныя Освальду і забойству Кеннеді, дык каб цягнуць 18 тонн паперы, запатрабуецца воз і пара добрых коней, напрыклад, выведзенай у 1950-е годы пароды савецкі цяжкавоз. Аднак кнігі, прысвечаныя менскаму перыяду, можна і ў руках панесці, што зразумела. Макмілан па свежых слядах распытала Марыну. Апроч Мэйлера, ніхто не меў доступу да дакументаў КДБ і большасці менскіх знаёмых Освальда. А з іх толькі адзін, Эрнст Цітавец, напісаў свае ўспаміны. Але адна амерыканская кніга пра Освальда вылучаецца. Па-першае, таму, што была напісана яшчэ да таго, як Освальд стаў пасмяротна усясветна знакамітым, а па-другое, таму, што угадала будучыню освальдазнаўства. Кніга, дзе прататыпам быў Освальд, называлася «Ідэальны ваяр». Яе напісаў сябра Освальда па службе ў марской пехоце нехта Керрі Торнлі. Торнлі вонкава быў крыху падобны да Освальда і потым шмат гадоў у шматлікіх інтэрв'ю заяўляў, што яны з Освальдам былі прадуктамі генетычных выпрабаванняў, якія рабіла секта евгенікаў, нацысцкіх прыхільнікаў, і што ў яго і Освальда пры нараджэнні ўжывілі прыстасаванні для паслухоўвання, за імі сачылі і маніпавалі з дзяцінства. Торнлі быў ахвярай неўміручай традыцыі, якая пачалася, верагодна, неўзабаве пасля першай размовы Евы са змеем і не спыніцца, пакуль будзе існаваць чалавецтва. Гэта пошук тайных спружынаў там, дзе іх няма, сакрэтных змоваў, дзе іх не існавала, пабудова пірамідаў аргументацыі, якія ні на што не абапіраюцца, непрыняцце фактаў пасля таго, як яны былі спраўджаныя належным чынам. Мяжа, дзе здаровы скепсіс ператвараецца ў псіхічную хваробу, даволі шырокая, часам вельмі. І, як у выпадку з гісторыяй Освальда, можа доўжыцца дзесяцігоддзямі. У Беларусі, напрыклад, пасля выхаду кнігі Мэйлера крытыкі як з лагеру дэмакратычнай апазіцыі, гэтак і з афіцыёзу будуць абвінавачваць Станіслава Шушкевіча ў супрацоўніцтве з КДБ. Так, галоўны рэдактар газеты адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі заявіць: «Ёсць яшчэ адна цікавая рэч. У Менск з США прыехаў Лі Гарві Освальд. Не ведаю, навошта яго сюды прыслалі, але ўвесь час яго вучылі страляць. І настаўнікам расейскай мовы ў яго быў Шушкевіч. Паверце мне, КДБ нічога не рабіла без сэнсу. Пра тое, каб яго вучыў Шушкевіч, было вырашана ў Маскве, на Лубянцы. Станіслаў Станіславович шмат чаго ведае, але не скажа». Наконт таго, што КДБ нічога не рабіў без сэнсу, спрачацца сэнсу не мае, кожнаму сваё. Мае сэнс нагадаць, што ў 60-м пасля хрушчоўскага выкрыцця сталінскіх злачынстваў усю ўладу забрала партыйная наменклатура, якая ў мэтах сваёй бяспекі і пад лёзунгам аднаўлення ленінскіх прынцыпаў сацыялістычнай законнасці значна абмежавала усімагутныя органы. І сакратар парткаму, які на буйным заводзе быў фігурай не менш важнай за дырэктара, мог арганізаваць урокі расійскай мовы без персанальных падказак з Лубянкі. Прэзідэнцкі рэдактар таксама закідае Шушкевічу рэпрэсаванага бацьку. Як так, чаму сына ворага народу падпусцілі да сакрэтнай працы? Таксама варта нагадаць. Афіцыйнае стаўленне да ахвяраў рэпрэсіяў і іх сваякоў было ў тыя некалькі гадоў антысталінскай адлігі хутчэй спрыяльным. Іх аднаўлялі ў партыі, а заслужаных чэкістаў-ардэнаносцаў, наадварот, выключалі. Ішла выбрачная люстрацыя. Недарэчнае таксама сцверджанне, быццам Освальд увесь час страляў, вучылі страляць. Насамрэч вядома толькі пра два стрэлы, якія зрабіў Освальд на паляванні ў Беларусі, і абодва міма. І аднойчы паўдзельнічаў у стральбе з пісталета ў заводскім клубе ДСААФу. На троечку, як ацаніў інструктор. Увогуле, колькасць журналістскіх публікацый, успамінаў пра Освальда ў беларускім і расійскім друку, пра ананімных віртуалаў у інтэрнэце лепш памаўчаць, вядзецца на сотні. І цяжка знайсці хоць адну, дзе б не было фактычных памылак, не кажучы ўжо пра дзікія дапушчэнні і фантастычныя высновы. Не ўсё яшчэ вычарпана, канечне. У Менску Освальд мог сустракацца і зусім магчыма бачыўся на вуліцах з людзьмі, дасведчанымі ў тэрактах. Напрыклад, з партызанкай Марыяй Осіпавай, арганізатаркай знішчэння цывільнага кіраўніка нямецкай улады ў акупаванай Беларусі Вільгельма Кубы, што справакавала масавыя расстрэлы мірнага насельніцтва. Ці са старшынём прэзідума Верховнага Савету БССР Сергеем Прытыцкім, што як герой бесаў Дастаевскага па заданні сваёй арганізацыі спрабаваў забіць сведку на судзе. Але найбольш блізкі Освальду узростам, поглядам і маштабам здзейсненага злачынства быў мясцовы сучаснік Дастаевскага Ігнат Грынявіцкі, які забіў Аляксандра II, самага ліберальнага расійскага цара, які вызваліў рабоў у Расіі, што амаль у той самы час зрабіў амерыканскі прэзідэнт Эйб Лінкольн. Ну і як тут абмінуць паралелі забойства Лінкольна і Кеннеді? Першы быў абраны ў кангрэс у 1846, другі ў 1946. Першы стаў прэзідэнтам у 1860, другі ў 1960. Імёны абодвух па-ангельску налічваюць па 7 літараў. Абодвух забілі ў пятніцу. Абодвух стрэлам у галаву, абодвух ззаду. Побач з абодвума былі іх жонкі. Лінкольн быў забіты ў тэатры Форда. Кеннеді ў аўтамабілі Форд мадэлі Лінкольн. Абодва наступныя прэзідэнты мелі прозвішча Джонсон, і абодва былі з поўдня. Першы Джонсон нарадзіўся ў 1808, другі ў 1908, але гэта толькі кветачкі. Забойца Лінкольна Джон Вілкес Бут нарадзіўся ў 1839, Лі Гарві Освальд ў 1939. Абодва былі з поўдня, у абодвух трохслоўнае імя, у абодвух імёны па-ангельску налічваюць 15 літараў, абодва былі забітыя перад судом. Гэты спіс падабенстваў з'явіўся неўзабаве пасля забойства Кеннеді, і паўстагоддзя зачароўваў амерыканскую публіку, якая не давала веры скептыкам, якія сцвярджалі, што нічога неверагоднага з пункту гледжання статыстыкі тут няма, што адрозненняў паміж персанажамі нашмат больш, чым супадзенняў, што некаторыя звесткі недакладныя, а паралелі нацягнутыя. Адзін з самых цытаваных аўтараў у свеце, радыкальны крытык амерыканскай палітыкі злева, прафесар Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту Наом Чомскі, які нічога ніколі не браў на веру, так выказаўся з нагоды тэорыяў змовы. Ёсць шмат супадзенняў, невытлумачальных з'яваў, чаму нешта здарылася, а нешта не. Калі паглядзець на кіраваны, кантраляваны навуковы эксперымент у найлепшай лабараторыі, там таксама так. Там таксама шмат невытлумачальных рэчаў, дзіўных супадзенняў. Паглядзіце на лісты, якія друкуюць у навукова-тэхнічных часопісах, такіх як Nature, Science. Пішуць пастаянна пра невытлумачальныя якасці ў тэхнічных эксперыментах, як шмат рэчаў застаюцца без вытлумачэння. Так створаны свет. Шмат розных рэчаў здараецца, пазней можна іх аб'яднаць у нейкую заканамернасць, але раней нельга было. Але і гэтая заканамернасць можа цалкам не мець сэнсу. Проста такая прырода складаных падзеяў. Сведчанні, якія з іх вынікаюць, не маюць каштоўнасці. Перакананне, што гэта магло быць зроблена спецыяльна, выклікае надзвычай малы давер. Велізарная энергія кідаецца на пошукі, хто забіў Кеннеді. Сотні людзей забіваюць увесь час, і што з таго, што адзін з іх быў Кеннеді? Калі б была падстава меркаваць, што існавала якая-небудзь змова ў вярхах, было б цікава, але доказы пра аднаго забойцу аглушальна пераканаўчыя. Неяк адразу пасля выхаду кнігі Мэйлера я спытаўся ў аднаго менскага літаратара, чаму той казаў знаёмым, быццам я агент КДБ. Крыху сумеўшыся, той патлумачыў: «Ты ж пісаў пра Освальда». Паводле гэтай логікі ён сам з'яўляўся сексуальным маньякам, заафілам, некрафілам, серыйным забойцам і зрэдку іншапланетнікам. Як казаў у падобных выпадках беларускі класік Уладзімір Караткевіч, «Хоць ты ўзвый на месяц, стаўшы раком».